keneen suma ko deful rek yaangi melni ci man sama gannaawu mbokk mu jigéen ba sama gannaawu yaay su booba faxindal iyaasi fa naaguga awil xaaji yu metti wala doguga kon su demee ba naagu rek ci ne moom du takkati mel ne dafa ràññeeloon ne ko suma tëkkul jigéen sàngam kon zihaar naa ci yow mel nga ne ci man sama gannaawu ndey far jigéen jooje mu ràññeeloon far faatu mbaa jigéen ja dem ba xamatul fu mu nekk moom góor gi ba tey naaw gi mën naa amee ci mu waxal ne ko li feek sàngam bu ma fi tëkkut zihaar naa ci yow ñu dem nag ba diir booba jeex mbaa moom ci bopp mu dem ba màggat goo xam ne ba tëkkoo nit du ko amal njëriñ yépp dañuy jàpp ne kon zihaar bi am na ndax naagu gi am na wala boog mu dem ba yàgg mu dogu ci bàyyi takk ga bu dogoo ci bàyyi takk ga rek kon zihaar bi am na wa jublu aw xindal xasimati xala xadami zawaaji kon yekkoonu muzahiran min zawjatihi te waya duxulu xalayhi l ilaau wa yu ajjalu min yowmi rafxi wa aturida xala l musannifi fi xawlihi awin xasimati fa innahu lam yadkuri l xinsa bil xasimati xayru buni chaachin wa bani l haajib wala xujjata fi kalaami l qaraafi fi kifaayati l labibi li annahu tabiha ibna chaach mu xal neena taalifkat bikat nee nañu mën naa bañ a tudd awil xasimati ndax lool nee nañu ñaar rek ku tudd ibnu chaach ak ibnu l haajib walam yasixa du wér fi l muallaqi ci zihaar ba ñu aj taqdiimu kafaarati yi jiital kafaaraam nga xabla lusoom yi njëkk waram nga bu fekkee ne kafaara da koo aj ci du ma nàngam mbaa nàngam du am su nàngam amee rek mbaa su ma nàngamee zihaar gi am na mooy zihaar naa kon bu bëggee def kafaara ga xaat te defagut loolee mbaa loolee mu waxan amagut kon kafaara ga du baax mel ni ko téere bi misaale ka in kallamtu zaydan fa anti xalaya ka zahri ummi mooy su ma waxee diw ni ki sayit yaa ngi mel ni ci man sama gannaaw yaay kon li feek muy wax ak sayit ba teeñu gi am mooy lam añoon àjjiku bu defee kafaara gi itam du ko tax a baax wasaxa wér na min raj hiyatin ci kuñu fase mpayli maanaam soxnaam suum pase mpayli bu zihaaree ci moom ñu jàpp ne zihaar gi am na daal koy atteb ku def zihaar ak soxnaam wa mu dabbaratin ak kuñu gannaawal ak jébbéere boo xam ne ko wax ne ko suma faatoo gore nga su defee ci moom zihaar ba dana dal wa muhrimatin ak aji armal ku armal aj mbaaxum rek te yooyu koogut ba tey bu defee ci moom zihaar moom njëkkër ji ba tey zihaar ba dal wa majoosiin ak majoos aslama bopp tuub na suma aslamat bopp mu tuub moom jigéen ja daa wax ne góor goo xam dafa nekkan majoos di jaamukatu xirum ci misaal walbatiku dugg ci lislaam naka mu dugg ci lislaam dal di nuróole soxnaam soosee nga xam ne moom génnagul ca xërëm ga mu nuróole soxnaam soosee ak ku mel ne gannaawu yaayam gannaaw ba soxnaam soosee tuub fekk si ko ci lislaam ji kon ndegam diggante bi soreewut dañu jàpp ne kon zihaar am na nga xam ne kon faaw ñu atte ko moom góor googu tuub daañu ko atte zihaar mooy faaw mu def alamaan bi warat xaa ak aji taqaloo ab sawukaay koo xam ne fa ñu jotee moom dafa taqaloo ba tey nee nañu bu jëkkër ji zihaaree ci moom dana wér loolu nag noonu la ko mu dawoon a indee xëy na moo tax mu topp ca noona waaye nee nañ dafa am ak wuute moo tax mu naa qaala ibnu rushdin fa in imtanaa alwatu xala kulli xaalin karat xaa yi wa cheikh alfani fa fi luzumi zihaari ixtilaafun fa man dahaba ila annahu yuxarimu al istimtaaxa mutlaqan alzamahu alzihaara wa man dahaba ila annahu yuxarimu alwata faqat lam yulzimuhu alzihaara ibn rusd nee na bu fekkee ne dañu wax ne zihaar day araamal bànneeku ci moom ci anam gum mandi doon ba keroog ñu def alamaan bi kon ñu wax loolu dañuy jàpp ne kuñ mënta jotel niki ku takalo sawukaay mba bu goor ga deme ba jeex tak di magat mënta joté duté bu waxé zihar bi rek zihar bi am ndax ndega mënta joté ci sawukaay mën na bané xu ci la joté ci yaram ma kon nak zihar mën na am ci ku melni koku ñu wax nak ni zihar mom day aramal rek joté ci sawukaay waye du aramal nak bané xu ci la ci yaram wa ñom dañuy japp né ndegam koku mënista joté ak mom ba goor ga ci bop mo dem ba mënta jotéti su boba zihar mënta amati ci mom ndax la zihar bay aramal muy joté ci sawukaay mom mënatuko fofu nak fi la wuté bi nekké motax mom far doylo rek na ñew ci mu dawona té moy kon da top wax ji wax né zihar day aramal banéxu ci koka li fek muy def alaman bi mutu la xam du rek yam ci sawukaay bi wayé la def ci yaram way non la la mukatabatin du tiagenu ko ñu jotontel wala xajesat ak donte loton na hal asahi ci wax ji gëna wër jambu jigen bo xam dal boroma muy ab sangam day jotonte ak mom bu zihare ci mom nuro le ko kuko aram aramuk dapetit du tax zihar ba dal mom nenañu bu zihara nak mom ba nopi gëna ba mu wëlbati ku tele mën ta joxe lañ ko don lajit tele gëm tele sax ñu ne zihar boobe mu defan ci jamono jotto ba del ci wat na dedet wa fi sihhatihi nak na ci yoruk zihar min ka majbubin ci lu melne ki kuñu gubbi ta'wilani ñaari deggin manam ko xamni mom mën ta jotté ak soxnam ba ak jëbërum niki kuñu dag ak sawkayam ak ñaari wa yalla wala kuñu tap wala mag mu dem ba jeex koku ndax bu ziaré dana dal wala du dal li nga waxon lay rek mo ci andi ñaari deggin ni ñu wax ne zihar day aramal jotté ga ci sawkay dong waye la jël ci bokku ci ñoy nañu jappalé kon ku melni majibok ba kuñu tap ba mag mu jeex zihar mën ta am ci ñoom ndax mënu ñoo jotté ci sawkay ñu wax ni nak mom zihar ko day aramal lepp banéxo ñoom ñoy duggal majibok ku melni mom ni ñoo ñu kat batay bu ziaré mu dal ndax mën nañu banéxu ci lu bokku tak sawkay ba manam mën nañu banéxu ci mom ci lu bokku nak jotté wa sarihuhu aji woram nak bu aji xappate mom zihar bi zahri mu abadin nek na ci gannaaw kuñu dapetal tahrimuha ak arabalam lim ci tek nak ne aw khubriha wala ciruk koke nenañ la khubriha la waran wax aw zahri zakarin wala gannaaw goor ñom ko wax leen zihar dafa am sarihu am al-kinayatu az-zahira am al-kinayatu al-khafiyya niko passé amé sarihu zihar nak moy buñ ci tuddé batou zahru bi firi gannaaw bo nopi tuddu gannaaw jigen jo xamné aramna ci goor gi aramuk dapet wayé bu tuddé benen ciir bokut ak gannaaw ga baamu tuddu gannaaw sax wayé gannaaw goor la goor gu ko aram melné anti halaya ka zahri walidi wala ka zahri shaqiqi lu mel nonu nga xamni gannaaw goor la tuddu du ko taxa nek sarihu zihar wala nek sarihu zihar rek bu tuddu batu zahru gannaaw ba nopi tuddu jigen jo xamne aram na ci mom goor gi aramuk dopet le mu ne nak aw khubriha aw zahri zakarin sarabi neena nima ko waxe won legi sawabuhu la khubriha aw zahri zakarin bin nafi falaysa min as-sarihi hal as-sahihi bal min kinayatihi fa inna ja'ala kulli khubrin min al-mu'abbadi tahrimuha fi as-sarahati kadh-dhahri khilafu al-mashhuri wa kadha dhahru adh-dhakari 'ala al-qawli bi annahu ziharun lam yu'raf annahu min as-sarihi wa la yansarifu duwal batiku lit-talaqi jëm ci passé manam baat bi nga xamné buñ ko waxé day doon lu wër lu xappati ci zihar mo mëntawul batiku doon passé te yéene wuñ ko ci ndaxam baat bobu nga xamné wër na ci ñukoy ziharé bu ko waxon yéene ci passé itam dem ci absolin laaj koy day japp né mom passé wul rek ma tax mu né fa inna wa bihi talaqa lam yakun talaqan fil fatwa wa hal yu'azu ndax def nako jappé bi talaqi ci passé ma ho and ak zihar iza nawahu ndem yene nako ma qiyamil bayyinati andak taxaw sereya fofu amna ta'wilani ñaari beggin sara balé day waxna limune ma qiyamil bayyinati bu newon fil qada'i rek lay gëna matale gëna leer ma taxmuna ma'nahu fil qada'i falaw sarraha bihi kana akhsara wa ashmala li iqrarihi inda al qadi da bëgg wax rek ne su fekke dafa tuddu baat bobu nga xamne mo wër ñukoy ziharé nga xamne mom sarihu zihar la mom baat bi bonop nak mom mune mom passé dong la ci yene lolu bu ko lajoon ab sëriñ dong yam ca te demul ci ab atté kat ñu ñuko waxé won légui zihar rek lañ koy jappé mune nak bu ñëwé ci kanam ab atté kat mo xam da wax ci awla miñam mo xam ay xéré xéré mo xam ni mom dal tuddu gim tuddu baat bobu xappati ci zihar passé dong la ci yéne won waye djublu ci won zihar kon fofu amna ñaari déggine amna ñu né batay zihar dong lay doon té jojju wax mo gëna woor amna ñu né dañ koy japp ñaar yépp dañ koy wax né ko zihar nga fassé nga li waral zihar gi mom moy da nga tuddu baat bo xamne bu wër la ci zihar li waral passé mi tam moy yene nga ci yene passé kon legi ñetti passé mo lay war lolu mo am fofu ta yilani ka niki bu neeku anti yow haramul aji aram nga ka zahri ummi niki gannaaw sama yaay awwala mu neeku anti haramun ka ummi aw ko ummi rek mo nek ci yakh bi ya fi natale anti haramun batay amna ñaari deggin mi ta'wilani ñaari deggin jangane ta'wilani yar yep ko mom be nga wess ak bi nga tollu bu ne ko aram nga ci man niki sama gannaaw yaay wala aram nga ci man niki sama yaay xam dane fofu batay amna ñaari deggin ci mu dawana ci bu ko waxe ba nopi yene ca passé amna ñu ne kon dañ koy japp yar yep japp ne passé na zihar na am ñu ne dedet dañ koy jappé zihar dong waye nak fofu boko dé sét anti haramun ka zahri ummi mom xappati guur la ci zihar dañ cey bol rek batu haram bu né nak anti haramun ka ummi nak mom ci deug deug kinayatu zihar la waye nekul sarihu zihar motax amna ñu wuté bo né ko anti haramun ka ummi mom day am yari wax da am ñu wax né bu féké mom yéne wu ci passé zihar dong lay doon ndax mom kinayatu zihar la waye bu féké da ci yéne passé dañ koy jappé passé mu dopp té bu bëggé wax lu ñëss ñett itam moy lu yeslu dok desu ko nangou xana mu ne dama ca djiblu won ne ko yaangi tedd ci man ne sama yaay ak yidame non kon de boba dara lu ko ci war mom waya bu ne passé la djiblu de mom ñom neena ñu dañ koy japp ñet te bu waxe lu yes ñet kenn du ko nangou lolu moy wax ibnu qasim am ñu ne dedet du nek zihar mukk daga mom da wax ne anti haramun ka ummi neena diir ko japp ci sar mukk mukk dañ koy jappé passé mu dog te dogu ci ben yoon lolou ashad wax shara bi nga yor nak mom day wax né wa qawluhu aw ka ummi laysa min as-sarih li hadam ihtimalihi ala az-zahri fa in lam yanwi bihi at-talaqa bi anna wa bihi az-zihar faqat aw lam yanwi shay'an fa ziharun faqat bi ittifaqin mom day wax né bu ne ko anti haramun ka ummi ci deug deug xamne ni mom du xappati gu wer wer ci zihar kon neena bu fekke zihar dong la ci djublu ba djublu wu ci dara dara moy yene wu ci dara dara kon zihar dong lañ koy jappé bu fekke da ca djublu passé nak mu daldi am kon ñaari deggin ñooñu ñe wax ne kon day bolé passé ak zihar ñe wax ne dedet zihar dong lay doon wakinayatuhu dakintalu zihar ka ummi ni ngi melne bu nekkon anti yow ka ummi ya ngi melne ki sama nday aw anti ummi wala mu nekk anti yow ummi yaay sama nday dag kaf ga illa li qasdil karabati dara ngir djublu ak tedd wala teranga manam ñi nga xamni mom la passé mel am sarihut talaq am kinaya bo xam day soppi ko ñaari xaj al kinayatu al zahiratu ak al kinayatu al khafiyatu batay non la ko zihar amé wax nañ la légui lan mo cey nek sarihu ci mom zihar te moy bo bolé batu zahru bi firi ganaw tudale itam ko xamné aram na aramuk dapet te muy jigen bolé ci yaar yoy nga wax nak bu ci ben xëtte mu dal doon al kinayatu al zahiratu li zihar iki bu fekke da andiwul batu zahru ganaw iki mu ne ko anti yow ka ummi wala anti ummi ba bok tud na batu zahru ganaw waye dafa tuddu jigen jo xamne dafa aram aramuk dapet iki mu ne ko anti ka zahri walidi wala anti ta zahri shaqiqi nga xamne kam tuddu du jigen ju aram aramuk dapet ndax budé goor gu aram aramuk dapet niki wajuram it xam nga ne mom du jigen rek lu mel non lepp mom dañ koy tuddé al kinayatu al zahiratu atté lol nak mom foko fekk moy bu ci yene zihar zihar dong lay doon bu ci yene wu dara dara it ci zihar lañ koy fétalé bu ci yene passé nak mom mu dal nek passé bu wéré wér nek bu ne ko anti ka ummi wala anti ummi da wax ni zihar la ci djublu kon lool lañ koy jappé bu fekké yene wu ci dara itam lool lañ koy jappé bu ne dama ko bëgg wax ne ko yaangi tedde ci man ne sama yaay ni sama yaay la la fonké non la la téralé wala dama ci djublu yow dal da nga magé ba ni sama yaay nga tollu ci at duma la tak lu mel nonu kon mom du ko taxa doon zihar bu ko waxe ko xamne tak ko won gana ba mu tak koy duñ ko xamne ko lang ko waxon ci bang ko takagut zihar la won bo aj dedet aw ka zahri ajnabiyatin wala mu ne ko yaangi melni ci man ganaw jaamur bu jigen moy ko xamne aramu ko tak teyit du soxnam du jeberam mo xam nak ko ka ngay sey mo xam sey waye mom dal du soxnam du jeberum waye aramu ko tak bu ne ko nak yaangi melni ci man gannaaw jaamur bu jigen batay lolou dañ koy bolé ci al kinayatu al zahiratu li zihar nga xamne su ci yene zihar mom lay doon su fekke ne yene wu ci dara dara yit zihar lay doon bu ci yene passé nak mom lañu bëgg wax ndax fo fekk al kinayatu zahira mom bu ci yene passé mu soppiku passé mo xamna nga dem ci serignu jangare diko laaj mo xamna nga dem ci ab atté kat mom lay wax na won mu wiya nango fna yeneem fiha ci kinaya bobule fi talaq ci passé su boba nak fal batatu kon ak dog lay doon manam bu tuddé zihar bi nga xamné da ko dakentul way xapati wut ñu laaj ko mu ne man passé laaj djublu djubluuma ci zihar dañ koy wax ne ko kon légui ñetti passé lañ koy jappé ndegam soxna ci wét nga ak mom bu ne won dama ci yéné ben ba ñaar waye ndegam fekk na wét nak koka rek kon ñett lañ koy jappé bu fekké koka wétu tak mom nak bu waxé lu yees ñett niki ben ba ñaar ni mom la yéné batay ñu nanguko motax mu ne wonu wiya ay khubilat niyyatuhu fiha ay fil kinayati adh-dhahirati fi at-talaqi fil fatwa wal qada fa innahu biha fal batatu ay at-talaqu at-talaq talzamuhu biha fi al-madkhul biha walaw nawa aqalla minhu wa fi ghayri al-madkhul biha illa an yanwiya aqalla minha wa qala sahnun taqbalu niyyatu al-aqalli hatta fi al-madkhul biha wastadhharahu ibn rushd linu wax nak ne budé ku wétal mom ñet lañ koy jappé ndegam néna passé la ci djublu sahnun néna batay ku budé ku wétal bu ne la ba ci yene ben la ba ñaar ñu nanguko ibn rusd yi melne ne lola la japp ka anti niki bu nekk anti yow ga fulanata yaangi melni diw mu jigen al ajnabiyati madi ab jambur te nurole ci bañ koy jappé ñetti passay dok te moy bu waxé soxnaam ne ko yaangi melni ci man mariam jaay te fekk mariam jaay momé di ab jambur bu jigen ci mom manam dal aramuko man nako tak mo xam ngay sey nak mo xam sey waye tay dafa rañel ne ko yaangi melni ci man mariam jaay neew ko rek yaangi melni ci man jambur bu jigen koku it neena ben la su fekke ne da wax ne passé la ci djublu kon ñett moko cey wax illa an yanu yeho ndare bu da ko yene nak mustaftin aji sako ubilu yanu yeho day delu ci zihar manam bu fekke da wax ne bimu ne ko yaangi melni ci man mariam jaay da wax ni dama ci yene won rek kat ziar waye djuglu ma ci passé té dem di laaj rek ab serigne nga xam demul ci kanam atté kat su boba kon da ñu nang lam wax japp ne kon dafa ziar dong atté ko atté ziar xam ne kon bu défé alaman bu rek dal di mëna delu ci soxnaam waye nak wa mafhum mustaftin nusumu zihari ma hal thalasi fil qada'i wa huwa kadhalik fa in manam da wax ni nak da nga ne bu deme ci serigne diko laaj kon bu ne ko zihar la yene ci lima waxone ne ko yaangi melni ci man mariama njaay boba dañu nangou ne kon zihar la mu ne lol nak bu demone ci kanam atti kat mom jeexna dañu japp ne zihar na ta fassena ñett yoon nga xamni bu fi jëkkeur jaaraton mu ñew nak legi takkat ko it dañu japp ne kon na def alaman ba ci zihar bam defoon dooro mëna jotté ak mom aw kabuni wala mu ne ko kabuni yaangi melni sama doom bu goor aw ghulami wala mu ne ko yaangi melni sama ngor aw ka kulli shay'in wala bok dal nek lepp lu man don haramahu lol aramal nako al kitabu tere wi te moy al qur'an sa yo xamni dal nurole na soxnam ak gor go xamni aram nako niki dom bu goram mba as ngoram xam nga ses ngor aram na la ci walu banexu ci yaramam rawante na banexu ci buntu suuf ba wala mu nurole soxnam ak leneen lo xamni ni lu al qur'an aramal la a bu ne ko anti halaya ka buni wala anti halaya ka ghulami wala anti halaya ka kulli ma haramahu alkitab lepp lu alquran aramal moy lu melne min alkhinziri wal maytati waddam mu ne ko nak mel nga ci man yoyu kon nenañu dañ koy jappé ñetti fasé bu fekke ne ko ku wetal la bu fekke wetut ak mom itam ni cheet ba xam yene bu ci yene lu ko yees rek la koy doon waye bu ci yene wu lu ko yees faaw mu nek ñatt watax sarabina fal batat yalzamuhu bi kulli zighatin min hadhihi siyahi fil madkhul biha ka ghayriha illa an yanwi aqall fi ma yadhhar wallazi ma warna bi ayi kalamin ci jumu ci wax nawahu ju yene nako bi ci mom lol nak moy al kinayatu al khafiyatu lizhari manam bepp baat bu mu wax bo xamni amul ben atti ci yenga wessu su ko waxe te djublu ci zihar rek mu dal dikoy don waye kon da cey nek dakintal wu laqku ci zihar lay don kon ho bu wax wala sima ziharu bi ayi kalamin la hukma lahu fi nafsihi nahu kuli aw ishrabi aw khuruji bu ne ko lekkal mba nanal mba duggal mba gennal mba jox ma ndox ma nan yep rek bu ci djuglo zihar mu dal dikoy don nga xamne kon ni ibnu al qasim waxe sax bu ne ko wat anti taliq di djublu ci zihar dañu japp ne kon yar yep dakoy dal ndax ndegam djublu na ci zihar dana ko don tayit badi taktale gam dan taktale passeit day tax mu andi walé passé kon yar yep lay bolé tax mu na قال ابن القاسم من قال لامرأته أنت الطالق وأراد به الظهار لزمه بإقراره والطلاق بظاهر لفظه وفي المدونة كل كلام نوي به الظهار ظهار لا tashé du ko war jihad du ko war bi in wati'tuki ci bu neko won in wati'tuki bu mala lalé wati'tu malal ummi sama ndey aw wala mu newon la ahudu duma delu li masjidi jëm ci saglal hatta amassa batema lalé ummi sama ndey aw wala bok la uraji'uki duma la fayli hatta uraji'a batema fayle ummi sama ndey yep fala chey di dara xale di ko ci war nenañ bu waxon soxnam ne ko suma jotey yow dal joté nak sa yaay way fekkul nak mu djublu ci passé fekkul to mu djublu ci zihar yene wu ci len su baba nenañu dara du ko ci war batay bu ko waxon ne ko duma la lal lumay dama lal sama yaay suma lalu sama yaay duma la lal duma delu ci lal lumay malal sama yaay yep dara du ko ci war waye nak nenañu yambakhi taqyiduhu bima idha lam yanwi bihi talaqan wala ziharan qiyasan halul lati qablaha ana faaw dang koy teunk ci li bu ko waxe te djublu ci passé djublu ci zihar waye ning ko weso won legi bu ko ci djublo rek mu dal dikoy don wa tahaddalat limuna al kafaratu kafaraga in hada ndem deluna suma zahara top mu zihar da bëgg wax ne fekke dafa defoon zihar walbatiku jotee jigen jëm defaloon zihar ba mu walbatiku def alaman ba noppi nak delu wat defataat zihar ba kon ndegam ba muy defataat zihar ba fekk na mu jotee jigen ja ba fekk na mu defoon alaman ba noppi kon bam defate benen zihar rek zihar bobu itam day daldi war am alamanu bopam waaw nga xamne kon neñ sax neewu tegalé baari su waxane falaw qala in wati'a aw kaffara suma zahara akay lakana azhar abu go waxane bu fekkon dafa ziharon ak jigen wala beti ku jotté ak mom mbamu kafara wala beti ku ziharat nak akay ziharat bobé batay takoy defal alamanam bu yes alamanu bopam ci lol day wey rek sa yo xamne ziharna tek ci ab jotté mbab alaman walbati ku ziharat waw daldi wara defat alaman ba rek batay wey rek nga xamne bu fekkone dafa zihar rek waye jotté wut kafara wut dal ci tegat benen zihar kon su boba du tax kafara ba limu manam du boba ben kafara batay rek mokay war aw qala wala mu wax li arbahin ñel ñent ñent soxna ne len man daxalat ko xamne duguna kër diw aw wala mu ne kulu man kep ko xam daxalat duguna kër diw aw wala mu ne ayatu kunna kumu ci yeen mo dug kër diw a su baba batay alaman bu day limu na soxna ye limu su waxe ab lim ci ay soxnam ne len ko ci xamne nangam nga rek zihar na ma ak yow melne mu wax ab lim ci ñom ne len ko ci xamne dug nga keur diw rek yaangi melne ci man sama gannaaw yaay su boba day melne kenn ku ne da waxante ak mom nga xamne kon kenn ku ci def lolé mu wax rek melne dug ci keur diw momé rek zihar daldi ko ci war bu daldi war am itam alamanu bopam kon tak tak bi fofu rek moy zihar ba dako acc ci nangam niki dug ci keur ga ba leneen ba nopi nak wax ko lu upp kenn ci ay soxnam su baba na ne limba tollu rek kenn ñoom ñep dal la bolé acc gi mom waye kenn ku ci ne bu defé lolé mu wax rek zihar ba dal di koy dal mom gor gi te kenn ku nek alamanu bopam la kafara ba limu nak bu ne in tazawwajtu kunna ndem takna len ay ñent jigen ñoo xamne ay jaamur lañ ci mom manam takagulen mu leen nak in tazawwajtukunna fa antunna halaya ka zahri ummi thumma tazawwajahunna fi haqdin wahidin aw huqudin koku fa halahi kafaratun wahidatun wa bu waxanti won ak ñent jigen leen su leen takke dal kon yeen yeena ñu mel ci man sama gannaaw yaay xam nga da wax antunna rek mu ëmbali ñoom ñepp ñu japp ne kon ñoom ñep bu leen takandoon ben yoon ba mu takke wal beutiku takke itam ben alamanu zihar rek moko ci wax nga xamne fa in tazawaja wahidatan minhunna fala yaqrabha hatta yukaffira fa in kaffara summa tazawaja albaqiya fala shay'a alayhi lin hilali ziharihi bil kaffarati alula bo xat lol dal mom xam nga ñent la ko waxan kon kenn kum ci ko tak rek ñu ne ko koku mom bala nga jotté ak mom defal alamanu zihar bi ay bu defé ben bo day mel defal ni yépp nga xamné bu jallé tak ci restam tax ñu defal waat ko benen zihar awwala mu ne kullu ra'atin jepp jigen juma tak rek mi ngi melni ci man sama gannaaw yaay su bobay dañu japp ne ben alaman mo koy war jigen jëm jikko tak rek bala jotté ak mom na def alamanu zihar bi ganaaw na kum takatam du tax dara war ko ci da bëgg wax wala ta tahaddud in qala kullu ra'atin atazawwajuha fa hiya 'alayya ka dhahri ummi koku fatal samu ho kaffaratun wahidatun fi awwali man yatazawwajuha.